دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ ابوبکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ابوبکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ہاں عثمان دیکھیے، ابوبکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے، ممتاز یہی دوستوں میں چار ہو گئے۔ اور وار کیا تھا جب کسی نے زور پر، اور وار کیا تھا جب کسی نے حضور پر، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے، اصحاب پاک بیچ میں دیوار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔ ورفعنا لک ذکرک فرمایا اللہ نے، ورفعنا لک ذکرک فرمایا اللہ نے، ورفعنا لک ذکرک فرمایا اللہ نے، حبدار یارو ان کے بے شمار ہو گئے، حبدار یار ان کے بے شمار ہو گئے۔ آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں، ہاں آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں، ہاں میدان بدر میں، آواز دی نبی نے جب میدان بدر میں، سب یار جان دین کو تیار ہو گئے، وہ سب یار جان دین کو تیار ہو گئے۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، وہ لوگ کائنات میں سردار ہو گئے۔